أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورہ شورا مکی سورت نزولن 62 نمبر دوشپیتم نمبر پس د سورہ حم میم سجدین نازل شوے دے او ترتیب د سورتنو کی 42 نمبر دے دو سلو اختم نمبر ہم پس دا سورہ حامیم سجدی ندے. مقصد دا سورت نفی دا شرک فی دعا اورد دا دریو شبہات واللہ کئی ربط ذکر نوائیو چی چونکہ دا ٹول سورتوں نے یو بلپسی نازل شوی دی مضمون مقصد او غرض د ټولو یو دی نفی د شرک فی دعا چرا مدد شب صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي او دې صورت کې الله درې نور شبهات دفع کوي د مشرکینو. ہر کلمخ کی سرحد کے سلور شبہات ذکر شو داغی جوابات اللہ اکڑل یو ستا پہ خبر باندی نپوئی گو داغی جواب اکڑو ستا پہ رنگ انسانیم. دویم شبہ ذکر کڑا آیت نمبر 25 کے ستا خبرم منلی و خو بیگا بابا خوب کی راغو ما تیویل چی پچاڑ بودی سرے کم نو بیگای اویرولم ذکر ستا دا خبری نمی انکار اکڑو. جوابی اللہ اکڑو 25 کے چی دا شیطان دے دا دیا غزوڑ اشناو. درم شبہ ذکر شوا 44 کے چوالیس کے درم شبہوا قرآن بلجب کی ولی نازل نشو. جواب اکڑو آیت نمبر 44 کے آجمی و عربی بیابم دائے تیراز کولو کتاب اجمی دے و پیغمبر عربی دے او سلورم شبہ 45 کے چو قرآن پہ یوزل باندے ولی نازل نشو. جواب اللہ اکڑو موسیٰ علیہ السلام لمی تورات پہ یوزل ورکڑو ولی ایک خلاف نو شوے. نو دی سرند کی اللہ درے نور شبہ دفع کئی. یو شبہ دا خبر تکے پخوا چاند دکڑے یو شبہ دا خبر تکے پخوان چان ندکڑے یعنی دا نبی خبر دا دا تچی کم مسئلہ کے دا مسئلہ کو پخوان چان ندکڑے. دویم شبہ چٹول ملیان صاحبان ستا خلاف تھی. سمرم چ علماء کرام دی سمرم ملیان صاحبان دی ٹول ستا خلاف تھی. او درم شبہ چی ٹول کتابون ستا خلاف تھی. پلان کې کتابو ډنګره کتابو ټول کتابونه ستا خلاف دي. دا درې نور شبهه دفع کوي. ټوټل څو شبهې شوې؟ اووه. څلور مخکې صورت کې او درې دا دا اووه شبهات شو. اوله شبهه دا خبره ته کې پخوا چا نه ده کړې. د دې الله دې صورت کې دوه جوابات کوي. یو جواب کوي تین نمبر آیات کې، تاسو ګورئ آیت نمبر تین، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، همدارنګه وحی کولی شي تا ته او هغه کسانو ته، من قبلک چې مخکې ستا نه وو، ته وایې دا خبره ته کې پخوا چا نه ده کړې. الله وحی دا تا ته چې کوم وحی کوم دا وحی مې پخوانو تم کړې وا، دا خو زړه خبره شوه. دویم جواب آیت نمبر تیرہ وګورئ، دیارلسم، شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الیک، ښکار کړی دی ستاسو دپاره د دین نه ما هغه مسله، وصوا به نوحا چې حکم کړو مونږ په هغې باندې نوح علیه السلام ته، والذی او هغه مسله، اوحینا الیک چې وحی وکړه مونږ تا ته، وما وصوینا به ابراهیم او هغه مسله چې حکم کړو مونږ په هغې باندې ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، ان اقیم الدین چودروے دین لرا، جاری کے دین لرا، ولا تتفرقو فیه او اختلاف مکوے پدی کی، توی دا خبرت کے پخوان چان دکڑی، اللہ وی دا خبر نو علیہ السلام کڑی دا، ابراہیم علیہ السلام کڑی دا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کڑی دا، دا زرش وکن نویشو، دا خو زړه خبره ده. نو اوله شبه دا خبره ته کې پخوا چا نه ده کړې. د دې څو جوابات؟ دعا تین او آیت نمبر تیرہ. دویمه شبه، ټول مولیان صاحبان ستا خلاف دي. جوابات یې کوي دعا. اول جواب څوارلسم آیاتو، آیت نمبر چودہ، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرقوا او جدا نشو دوی مگر پس دا غنا چراغ لے دوی تا پوها، دا سد وجه نجدا شو بغیم بینهم، دا وجه دا زد زدینا پا منسخ بلکی، توی طول مولیان ستا خلاف دی، نو سڑی دا مولیان ندی، دا زدیان وینا دیان دی، دا زما خلاف چی کئی ندا سوک دی، دا په زده وینا دراغلی دی، زدیان دی، خو دا پتا چې زمان خبره ټیک ده، خو زمان خلاف ولی کوي، زکه په زده وینا دراغلی دی، باغیم بینم دا وجه دا ززی دینا پا منس خبل کی دا مواهدی نصرا. دویم جواب اکیسو گوره، ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین، ایر دوی دا پارا شرکاو ہی صداران دی، شرعو لهم من الدین چه اخکار کلیره ده دوی ده پار ده دیننا، ما حق مسلا لم یعظم به اللہ چه حکم نده کلی پا غیبان دی اللہ. یو جوابیو کو چه دان زدیان بنا دیان دی، دویم جوابیو کو چای ده دوی بل خوده ده، ده دوی بل خوده ده، بل الہ ده، زما الہ خود دی مسئلے حکم کئی، دا کم مسئلہ چیزا تاوستا بیانو، اس چی دوی زما خلاف کئی او سبل مسئلہ کئی، زما دا مسئلے پا خلاف کی مسئلہ کئی او لگیا دی، نوولی دا دوی بل الہ دے بل خودے دے چی دوی تیغا کار روا کرے دے. نو دو جواب آچو، درہم شبہ ٹول کتابون استا خلاف دی، در ایر شبہ پینزا جوابات کئی، سو جوابات پینزا. دنبے جواب گرے لسم آیات کئی، دوی ټول کتابونه ستا خلاف دي. او مختلفتم فی من شین او چې خلاف را اونستانسو فی پدی مسله کې پدی قران کې من شین په من شین د سمسلینا فحکمو الی الله طلب کې فیصله د دی الی الله د کتاب د الله نا ته ټول کتابونه ستا خلاف دي. الله حکم کوي که ستاسو څخه خلاف راغو نو فیصله طلب کې د الله په کتاب کې راځو وګورو د الله کتاب کې کنه ستا دا خبره هم د الله کتاب کې وګورو او زما دا خبره هم وګورو. قرآن په شرک حکم کوي که په توحید حکم کوي؟ راځه دواړه به په قرآن وګورو. زما ستا اختلاف راغلی کنه زما ستا اختلاف راغلی. الله وایي چې اختلاف دې راشي نو پسې حل کا په قرآن حل کا. قرآن کې ردې حل وګوره. راځه قرآن کې به حل وګورو کنه. تا زره قرآن ته تیاریږي. دویم جواب پېنځله سمیاتو فلذلك فدو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم فلذلك فدو لديق مسلي ترى بل خلق لرا دي كتاب ترى بل خلق لرا واستقم كما امرت او كلك شا لغسن چتا تو كم كوليشي او تابداري مكو دخوايشات لدوي وقل آمنت بما انزل الله من كتاب توی ټول کتابونه ستا خلاف دي. الله وی زما کتاب ته خلق را بلا زما په کتاب باندې کلکشا نور کتابونه پریدا راشد الله په کتاب باندې کلکشا. دریم جواب ولله سمیات الله الذي انزل الكتاب بالحق الله ذاته چرا لیگلے دے کتاب مراد تینا قرآن بالحق دے دپانا چی اخکارن شی والمیزان یعنی دا طول کتاب توی طول کتابو نستا خلاف دی. راز دا غا طول کتابو نا پا دی میزان باندی بوتلو. قرآن سا شے دے قرآن میزان دے کنا طول دے. راز پا دی طول بے اتلو دا طول پا دی کتاب بے اتلو پتا بیو لگی جو ٹھیک دیو که غلط دی پتا بیو لگی. سلورم جواب سینتاری سو گورے 47 توی ټول کتابونه ستا خلاف دی و سڑے کتابونه پرے دا قرآن سوئی استجیبو لربکم قبولتیاو کے درم خبل دا خبل رب تابداریو کے دا خبل رب قبولتیاو کے نو رب کم دے یعنی دا رب دا کتاب قبولتیاو کے دا رب دا کتاب احکامو منے نور کتابونه پرے دا. پنځم جواب 52 کې آیت نمبر 52 وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا اوم دغرنگی وحی وکړه مونږ تا ته روحن د قرآن من امرنا د خپل طرفنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تنپوي دي اي پیغمبر دين سلام چې سده بیان د کتاب او سده بیان د ایمان ولكن جعل الله نورا لیکن وګرځول موږ دي قران لرا نورن رنا نهدي به من نشاء من عبادنا و نور کتابنا پریدا. الله وی مانت دا قرآن وی کڑی در دی تابیشا زکا دا قرآن دا راتو نڑوان دی ند کتاب پا بیان پوی دی او ند ایمان پا بیان بانی پوی دی نیو تن که دا ایمان بیان که اسنا بکی رازا اللہ وی دا ایمان بیان دا قرآن نو کا تیر اسنا که ندا پینز جوابات اکڑل دا درے میں شبے چھو ٹول کتابو نستا خلاف دی. مقصد دا سورت نفی دا شرک فی دعا او بیان کئی دا درو شبہاتو. اولا شبہ ٹول کتاب ٹول اولا شبہ دا خبر تکی پخوا چانا دا کڑی دو جوابات. دویم شبہ ٹول مولیان سوائبان ستا خلاف دی درے جوابات کئی دعا او درم شبہ ٹول کتابو نستا خلاف دی ردے پینز جوابات اللہ کئی پدی سورت کے. او دا اوه شبهان شو سلور مخکی صورت کې او درې په دې صورت کې حوامیمو کې اصل شی دا شبهات دي. تا دا چې دا شبهات یان شو نو دا شو چې حوامیم د تاسان شو. نو دا درې شبهات د فقهي په دې صورت کې اوس ترجمه ده انتهایی اسانه ده. اصل شی دا د چې ما تاسو ته ویلي اوس ترجمه ده اسانه ده. حمیم عین سین قاف په معنا د دې روپیو الله پویږي کذالک یوحی الیک کذالک یوحی الیک همدارنګه وای کولین شتا تا ویل الذین واکسانو تا من قبلک چې مخکستانه دی تا تم د قران وای کولې شي پخوانو ته هم دری توحید د مسلې وای کولې شو. نو دا نوې خبره ده که زړه ده؟ او وحی د کومې خبره د کومې خبرې وه؟ الله چې الله کی یو دی الله عزیز الحکیم غالب او با حکمت ذات دی دلیل عقلی له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د دې الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی هو العلی العظیم او دا الله اوچتې مرتبې والا لوی شان والا دی. الله ډېرې اوچتې مرتبې والا او ډېر لوی شان والا دی. نه څوک درجې او مرتبې ته رسېدی شي او نه څوک شان او منزلت ته رسېدی شي. برائی د شرک ذکر کوي تکادو السماواتو قریب دی اسمانونا یتفطرنا من فوقنا چوب چوی د پاسه د دوینا. دا ته چې کوم د شرک خبره کې نو یا ساته دا دومره ګنده خبره ده چې د دې د وجې نه اسمانونه به وچوي او په تا به راپروزي. ولې د شرک خبره کې والملائکتو فرشتې یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوي په ستاینې در خپل سره لګیا دي ویستغفرون لمن فی الارض او بخنه غواړي د پاره دا چا فی الارض چې په ځمکه کې دي. نو کافر لم بخنه غواړي چاله غواړي ویستغفرون للذین آمنوا کوم سورته سورې مؤمن اوه آیات کې تاسو لوستی وو. نو وګوره فرشتې د لبرات سره دعاګانې غواړي الا ان الله هو الغفور الرحیم خبردار یقینا الله هغه دی بخونکی مهربان ذات. والذین اتخذوا زجر مشرکانو ته والذین اتخذوا من دونی اولیاء او آگسان چی نیولی دی بی دا اللہ نا مددگاران دا اللہ نا سیوائی مددگاران نیولی سو کوئی یا علی مدد سو کوئی یا رسول اللہ مدد اللہ وحفیظن علیہم اللہ نگہ باندے پدوی باندے ومان تا علیہم بی وکیل نیت پدوی باندے بی وکیل ان زیموار اللہ پی نگہ باندے تپ نگہ باندے زیموار نے ترغیب القرآن وکذالک وحینا الیک اوم دغرنگی وحی وکړه مونږ تا ته قرآن اندلستو د کتاب عربیان په واضح ژبه کې دی. الله وی ما ته د قرآن وحی وکړه چې د لستو کتاب دی څه لپاره الماری کې کی دی یا قسمونه پې خورې یا لین دین سر تنازع راشي نو هغې کې استعمالوې نه لتنذر ام القرآن دیر پاران چو یر مکی والا ام القرآن مراد تینا مکی والا زکر مکدا دا ٹول کلو سرے اصل دیکن دا ٹول دنیا خلق دا غزیو زیترہ گنڈیگی لتنذر ام القرآن دیر پاران چو یر مکی والا ومن حولا اوانسوک چی چار چاپی رد دین دی شورو بدا خپل کلی نکے اراده دا ٹول عالم ساتا وتنذر يوم الجمع او يري خلق لرا دورج رجم کی دونا لا ريب في چه شک نشته پاين کی چه خلق تر قیامت يرم ور کی اب سنگ ورزي فريق في الجنه يودل بي په جنت کی او فريق في السعير او بلدل بي پس کی پس کی في السعير په جهنم کی يودل په جنت کی بل په جهنم کی الفاظ تو سوچ کبھی خان ولو شاء الله او کچره خوخه د الله لجعلهم کچره خوخه د الله جبريمان یعنی په زور باندې ایمان زا شبا ورشه لګو ولو شاء الله او کچره خوخه د الله لجعلهم کچره خوخه د الله جبريمان ورشه لګه پاویکا پاویکا ولو شاء الله وخيما ولو شاء الله او گچے خو خو دا اللہ جبری مان یعنی پا زور باندی کا اللہ پا یوتن باندی مان روڑو نصبو یو با کافر پا دیشو لجعلو ممت واحدا نخام خا گرزو لی بودوی لرا ٹول گئی یو پا توحید باندی ٹول با موائدینو کا اللہ دا خلق ضرورتون قرآن سر تڑلے وی اسلام سره تړلې وي چې روټه بال در کوم چې قران تکینی مسلمان شي او به بال در کوم چې مسلمان شي قران تکینی یو به کافر پاتې شو ولکن یدخل من یشاء فی خو الله پچا زور نه کوي پښتانه په زور کې نه کیږي ولكن يدخل من يشاء في رحمتي لكن دنك يلا او سوچ خوشي بخبل مهربان تي ان كي سوچ الله غادي ري ولي خپل رحم پيو کي قران ته کي ني و زوا بزان د سپك مګوره خان تاسو الله غوختي اورا وستي و ظالمون و ظالمان چي دي ما لهم من ولي ولا نصير نبي د دوی د پارا سو دوست او نسو کيم دادي ام اتخذوا من دونه اولیاء ایونی ولدی مشرکانو بیدالانا اولیاء امندگاران سورت کی نبی دا شرک فید دعا کئی کنا چی یو اللہ تا برا مدد شوائے نزد کا بار بار وئی فاللہ نبس خاص اللہ هو الولی اغد ماوین پر اختیابان دی هو یحی الموتا او دا اللہ جو اندی بکی مرلارا کلا قیامت کے وہ اعلی کل شیء قدیر او دا اللہ پاریو شی باندے قدرت لرون کے ذات تے وما اختلفتم فی من شیء وہ ٹول کتابوں دے خلاف دی نو دے جواب کی خواہ دے ڈوں بے جواب دے وما اختلف راز زموستا خلاف راغلے نو اللہ وی سکی ہلکا طلب دا سنو کا دا فیصلی تو قرآن دا راز با قرآن کی بیو گورو نو قرآن دا شرکو کم کئی کر توحیدو کم کئی وما اختلفتم فی من شئین اواج خلاف را مستانسو فی پدی قرآن کی من شئین دا سمسلینا یا پس مسلکی فحکمو الاللہ طلب کے فیصلہ دی الاللہ یعنی من اللہ او من اللہ سو من کتاب اللہ طلب کے فیصلہ دی کتاب دا اللہ نا کئی اختلاف راغو نو سکی طلب کا سکی طلب کا قرآن کے طلب کا یعنی کدا قیدے پا باب کی یو اختلاف راغو نو فیصلے دا سن طلب کا دا قرآن نا کدغرنگی دا عمل پا باب کی اختلاف راغو نو فیصلے دا سن طلب کا دا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تا سمخ کی رستیو کنا واپس کے دے لرا اللہ تو پیغمبر دا اللہ تا اس دا تفصیل نا کم بیا ذالکم اللہ ربی دی سبتن والا اللہ ربی رب سور نسا کے تا سرستیو خواہ ذالکم اللہ ربی دی صفتن والا اللہ ربی رب زما دے علیہ توکلتو پدی اللہ بانی ما زان سپار لے دے ویلی انیب او دی اللہ ترا گرزم زا پدی اللہ میں زان سپار لے او دی اللہ ترا گرزم دلیل اخلی فاتر السماوات والاردی دا سی اللہ چھ پیدا کون کے دا سمانو دزم کے دے جعل لکم من انفسکم ازواجا گرزولی استاز دا پارا من انفسکم دا نفسن استازونا ازواجن جوڑی ومن الانعام دا چار پیانونا ازواجن جوڑی او گورا تا دا اللہ ستا جوڑا در کڑی دا ڈنگر لی دا غا جوڑا ور کڑی دا اس کتا انسان لیو تا لی ستا جوڑا پزناورو کی در کڑی و بیا بلی سکول جون بری سنگ تیرولو یزروکم فی پیدا کئی تاسو لرا فیه پدی طریقہ باندی لیس کمثلی شیون نشتر پشاند صفت دا اللہ باندی شیون سشے دا اللہ دی صفت برنگ دا چا صفت کی دیشی دا ذات پرنگ ذات خو لری خبرا دا اللہ دا صفات و پرنگ دا چا صفاتم نشی گی دی نبی آولی دا غیو اللہ اندر آمدت کے دا تجو دا اللہ نے سیوار آمدت شوے نو دا غیو صفت دا اللہ دا صفت سر برابر کی دیشی نو چند دے برابر ولی را آمدت کے وسمی البصیر او دا اللہ اور دن کے ولی دن کے ذات لہو مقالید السماوات والارض خاص دی اللہ لرا اختیار دا خزانو دا اسمانو دا زمکی دے یا بسطر سمرا چی براوخ کتا خزانی دی تو ٹول اختیار دا چا سر دی یبسطر رزق لمن یشاء فرا خیر رزق چالے چی خوغشی و یقدر او تنگی چالے چی خوغشی چالا اللہ غواڑی رزق والا فراخ کی او چالا اللہ غواڑی رزق والا تنگی چالا فراخ کی اغلا تکبر نرے پکار او چی چالے تنگی نو اغلا ناشکرین دا پکار پر ان تاثر استیو کرن دا بیمان انسان صفت سو و ام مسه الشر فیوس قنوت کله چې هغه ته تکلیف ورسې نو سوي بیا نه امید وي او ناشکر وي فیوس قنوت بیا سوي نه امید وي او ناشکر وي بیگاناستو منو ملګری له درس چولو میموري کارت کې ما دې استاد درس را اردو والا واچو نو زناستو نو ما اسه مداز را واړو ملګری له چولو نو ما دا زه را واړو دا بیگانه سبق می را واړو چې راوان میړو استاد يم په دغه واقعې ویلې و هغه ما تاسو نه ویل هغه د خوځو هغه واقعې استاد یې بګه خاندل له مقالید السماوات والارض خادی الله لرا اختیار د خزانو د اسمانونو د زمکرې یو سطر رزق لمن یشاء فراخ رزق چاله چې خوشي و يقدر او تنگي انہو بکل شئین علیم یقین دا اللہ پر یوشبانی پوزاتی شرع لکم من الدین دا دویم جواب کئی دا ولی شبے پامم دیکھنا دا خبر تکی پا خواہ چاند کڑی دا دویم جواب شرع لکم من الدین شریعت ستا ہوئی شریعت ستا ہوئی لغوی مانا شین رعائن دا سری دہلی سبت واقعہ کی تاسو لستیو کنا چرا جمعے پا دا ہفتے پورس بسو دا ہفتے پورس بسو میان با بالکل لوبو دا پاس را روانو شرعان خکارا خکارا قاری سب زین کی درازی خواہ دا اہل سبت پا واقعہ کی تاثر استیو دا بنی اسرائیلو چکم واقعہ وچی دا خالی پورت بے خکار کولو نال تا تاثر استیو چی پا نور اوردو کی با میان نو خوچی پا کم اورد دا خکار نا منشویو دا میانو نا نو پا آغا اورد با میان سنگو شرعان خکار خکارا دو بو دا پاس نو شرعان خکار خکارا وضاحت دلتا موی شرعا لکم من الدینی شریعت تم شریعت زکا ہوئی چی دا واضح دین دے صفا دین دے شرعا لکم من الدینی غالب ان سوری عراف تے خواہ عراف کی دیں شرعا لکم من الدینی تو خیر روڑا آیت روڑا او گروہ پکی شرع لکم اس کے ذراڑوں من سبق بپا دی شرع لکم من الدین اخکار اکڑے دے ستاسو دا پارا من الدین دا دین ما حقا واسوا بی نوال چو کم کڑے من پا غیبان دی نو علیہ السلام تا داغ مسئلہ دا چی پا دی مسئلہ دا توحید بان دی تو وین نوی مسئلہ دا نانا اللہوی دا دی مسئلہ حکم ما نو علیہ السلام تم کڑے نو علیہ السلام ہم دا مسئلہ کڑے وان نو علیہ السلام کڑی وکنا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے زمان قوم دے یو اللہ عبادتو کے دا اللہ نہ سیوا سوک لائک دے عبادت نشتا والذي يوغ مسلا او هين اليك چوكم او هين اليك چي وهي وكرمون تاتا وما وصينا بي ابراهيم او مسلا چوكم كرمون پاغي باندي ابراهيم عليه السلام تا او موسى عليه السلام تو عيسى عليه السلام تا دا خداسي مسلا دا چي ما دا دي حكم كرو چاتا ابراهيم عليه السلام تو نوح عليه السلام تا موسى عيسى عليه السلام تو ټول دا مسلا کړي وا انا قیم الدین 163 د سوره اعراف شوران بغشتہ کا شوران نو دغه 163 د سوره اعراف خان بے ځان لوګ وره دا لفظ به کی تاسو ترا شي شوران خکار وی وره مړ مونږ هم شکته تاسو به جن دی خپل نراړی مونږ ته چي را وایو 163 نمبر آیات واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تبوسو کر دوینا پا باردا کلی والا کی چو پا کنار دا دریا باندی از یادون فی السبت کرچ زیادے کور دوی پخکار دورج دا خالی کی استاتیم حیتانوم حوت ستوئی مئی توئی خواہ استاتیم حیتانوم کلچ رات للبدوی تا میان دا دوی یوم سبتیم پورز د خالد دوی باندې شران خکار خکارا یعنی دو بو د پاسه برا روانو و یوم لا یثبتون او پا غورن چې نبو خالد دوی لا تاتیم نبرات لدوی ته میان د دوی یعنی د خالی پورت به میان سو خکارا بو دو بو د پاسه برا روان شران نو شرع لکم من الدین خا دا وسره ولیکې چې بیا ته یادی ان اقیم الدین حکم میں دکمی مسئلے کڑو ان اقیم الدین چجاری کے دین لرا ولا تتفرقو فی او اختلاف مکوے پدی کی کبرال المشرکین نو دا نوی مسئلہ نا دا بلکہ دا زڑا مسئلہ دا ہو تا پیل زل وارد زکتا تا نوی اخکاری نو او دن چجاز نیلی دلی او پیل زلی ہوئی نی نو سب ہوئی او دا سری دا سری دا سری اس پا نا دا پا آوالی سی او چې وطن لیدلی ناغه پیژني کنه اوس ما ما لیدلی جاز ویني کنه ورو نو چې وی وی ګوري وی بالا جاز دے جاز دے او ما شو ما دغه دې ته وسخ کاری خکاری بجره دا جاز دے او لوی سړی وی غټ بای خو چې چرته نی لیدلی او پیله زلی ویني وی بو لو ک تاسو دې دا اوس پنه دو پاوالو سی دې دا کورونو ولا سن وی دا کورونو خکاری کبرال المشرکین ډیر ګران کبرال المشرکین ډیر ګران لګي په مشرکانو باندې ما هغه مسله تدعو ملئ چې ترا بلی دوی لراغی تا مشرک باندې د توحید مسله ډیر ګران لګي کنه تاسو ورځ ته تندې شي اشمازت قلوب الذین تنگ شي زړونه دا کسانو تندې داسې شي اوسړي تنگ شي اللہ یجتبی لئی من یشاء اللہ چون کئی یا اللہ غور کئی الی دی مسلی تا من یشاء چالی چگوانشی و یهدی لئی من یونیب توفیق و کئی دی پا طرف دی مسلی منغ چاہتا یونیب چرا گزی چاہ چی انابت وی طلب وی اگل اللہ توفیق ور کئی خواہ وما تفرقوا او جدان شدی وما تفرقوا دا اس بل جواب دے طول ملیان وشتا خلاف دی دا جواب کئی خواہ تی دا سلی زدیان وینا دیان دی وما تفرقوا دا دن بے جواب دے کنا دویم جواب بیا رستو را دی خواہ دویم جواب بیا رستو کئی چی آیا دا دوی بل الہ دے بل خودے دے وما تفرقوا او ندی جدا شوی دوی وما تفرقوا او جدا نشو دوی الا من بعد دسن جدا نشو توحید دی مسئلے نا دا قرآن نا وما تفرقوا او جدا نشو دوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغنا چراغ لے دوی تا علم راغ لے دوی تا پوہ باغیم بینم دا وجد زید زیدین پا منسخ بلکی دا معایدین سرا دا معاید خلاف چی کئی او تفرقه جوړه کا اختلاف شورو کو دسه دوجي دسه دو دینان دوجي داس دیان دی ولولا کلمۃ جز دیان دی نو الله تبا کوي ولینا نو سړی دا ځاب خپل وخت مقرر دینو ولولا کلمۃ او چرنه و حکم سبقت من ربک مخک دیر شوی ر طرف درمستانه علاج لم مسما تر یو نیټه مقرر پوری کنیټه دا ځاب خپل نوې مقرر نصب شو قضی بینهم هم خام فیصله بشوی و پا میند دوی که خدا عذاب خپل وقت مقرر دینو ترغیبی تا مولد تی و این اللذین و یقیننا کسان او رسول کتاب چه با میراس که و تورکڑیشو کتاب من بعدیم پس دا دوینا لفی شکی خام خواب شکی دی مریب دازش لفی شکی خام خواب شکی دی من حد دی مسلینا یار دی قرآن نا مریب دازش شک دی چه لالا زیادی گی روست رو دی شک سیوا کی گی که پونشی نو شکیان خوی که نا که منیو که نمانی خو شکیان خوی که فلذلک فدو فلذلک فدو نو دی مسلی تا فدو را بل خلق لرا نور کتابونه پرید سڑیا اللہ وی قرآن تا خلق را بلا توحید تا خلق را بلا زا نور ٹیکدار خو نیما زا قرآن بیانوم قرآن تا خلق را بلم دا اللہ دا حکم تابداریم فلذلک فدو نو دی مسلی تا یاداک دی کتاب ترا بل خلق لرا واستقم کما امیتا او کلک شلک سنچو کم کولیشی تا تا سوره هود کم تا سرستو 109 نمبر آیات فاستقم کما امیتا و من تاب ماک کلک شلک سنچی تا تم حکم کولیشی ندل تموی واستقم کما امیتا صحابی وی شیع بنی یا صحابی وی نبی علیہ الصلات والسلام تا شیب تا یا رسول اللہ حضرت گره کی رسپن لگی دل بڑا شوی نبی علیہ السلام تو فرمائل شیب اتنی حود و آخوات و زر سور حود او داغی پرنگ امسالو آیاتو نو بڑا کم چه پائی که اللہ وی فستقیم کما امرتا کلا قدریگا لگا سن چه تا تو اکم کولیشی نو کلا قدری دل گران کار دے کنا تازلوس دنو سم استقامو ان اللذین قالو ربنا اللہ سم استقامو بیا کلا قدری دل دوی اصل شیز دے اگا استقامت دے نو دل تموی واستقم کما امرتا او کلا قدریگا لگا سن چه اکم کولیشی تا تا کلا قدریگی ولا تتبی احوام او تابداری مکوی دا خواهشات ردوی دا دوی دا خواهش تابداری مکوی تیره تاوی قرآن پریده و بل سراوالا دارده دا خواهش تابداری دا دارده دا خواهش تابداری مکو و قل آمنتو بما انزل الله اوه پیغمبر علیه سلام آمنتو ما ایمان رونه بما پاغس باندی انزل الله چرا لیگلی دی الله من کتابین دا قرآن ما پا قرآن ایمان روڑه دا نور کتابونو ٹیکدار خونه ما و امیر تو کم شویده ما تا لیا دل بینکم چه دا انصاف بیانو کم پا منستازو کی یاو کم شویده ما تا چه انصاف کم پا منستازو کی ما تا دا سو کم شوی دا انصاف دا انصاف بیان سده توحید دا دا انصاف بیان ده او توحید پسکی ده قرآن جسم توحید بیانی دا سی بل سو بیانو لیشی او شرک تا خود ظلم ده ان شرکا ظلم نظیم زور لقمان 15 کی تاسو لستیو اللہ ربنا و ربکم اللہ رب ستاسو دے اللہ پا جن کے ستاسو دے و ربکم اللہ ربنا اللہ رب زمونگ دے و ربکم و رب ستاسو دے اللہ زمونگم پا جن کے دے ستاسم پا جن کے دے تکیہ نہ کرنے سے زیرہ جی لنا آمالنا منگلا بلدی دا ملن زمونگا ولکم آمالکم او تاسو لرس زاستاسو دا آمالو منگلا با اللہ اجر زمونگ دا عمل را کئی او تاسو لبا اللہ سزاستاسو دا عمل در کئی لکم دینکم ولی دین سور کافرون کی برائشی لا حجت بیننا و بینکم نشترے جگڑا پا میں زمونگا پا میں ستانزو کی پا دی گرہ جنگ سا خبر دا کمانی او منہ کا نمانی خپل کار کو اللہ یجمع بیننا اللہ جمع کول بو کی پا میں زمونگ کی الله ته خو واپسی ده کنه. ویلیه المصیر، او دی الله ته به واپس کړی شی. یا ویلیه المصیر، او دی الله ته د واپسی، واپسی الله ته ده پته به ولګي. ولې جنگ کې؟ والذین یحاجون فی اللہ، او هغه کسان چې جګړې کوي فی اللہ، په کتاب د الله کې یا په دین د الله کې. والذین واکسان، لار ورکا، والذین واکسان یحاجون فی اللہ، چې جګړې کوي فی اللہ په دین د الله کې. من بعد مستجیب لو، پس دا غنا استجیب لو، چه قبولتیا اکڑے شورد. سو مطلب شو، والذین یحاجون فی اللہ، آگسان چه جگڑ کئی دوی پا دین دا اللہ کی یا پا کتاب دا اللہ کی. من بعد مستجیب لو، پس داغین چه قبولتیا اکڑے شورد دو. سو مطلب شو، یو تن خپلم دا اللہ پا کتاب کے جگڑ کئی پا توحید کی، او نور خلقم بندی، او نور خلقو را دا خبرم اومنلا، نور خلقو دا دا خبرم اومنلا، نو دیم گمراشو خلقیم گمرا کرل کنا. او دا دلیلی سهل دے، دیکھ دا قیامت پورز اللہ تا دلیل و بانا پیش کئی، ناغ بس سینی سی، نا نا، حجتم داہدتن عند ربیم، دلیل دا دوی پنی، حجتم دلیل دا دوی داہدتن، بیکار دے یا باطل دے عند ربیم، پنیس در خپل باندے. دلیلی سا فائدہ ناکم ندے، مشرک سر بس دلیلی، سب مشرک یو سب دلیلی. وعلیم خوچ خپلم گمراہ و بلیم گمراہ کو انجامی سے شو. وعلیم غزب، پا دوی باندے بی غصد اللہ، ولہم عذاب شدید، اور دوی دا پارا عذاب بی سخت. ام قتل اللہ الذی انزل الکتاب، دا بل جواب کئی دا درے میں شبے، چوی طول کتابو نستا خلاف دی، ویسڑی اللہ میزان را لے گلے کنا، دا طول کتاب را لے گلے، راز پا دے بے اتلو. اللہ الذی، اللہ غزات انزل الکتاب، چرا لے گلے دے کتاب، یارا ویلی گلو کتاب، مراد تینا قرآن، بالحقی دیر پارا چی اخکارشی، والمیزان یعنی دا طول کتاب. قرآن سا شده، قرآن سا نی طول دے کنم، میزان دے، راش عقیدہ عمل عرص با قرآن و طلب پتا بولگی. یو تن توی ما تا پلان کی کتاب ستا خلاف دے، رازہ دا کتاب با قرآن و طلب پتا بولگی. وما یدریکا، او سشی پوہ کو تالرا، تللو دا مطلب نا جد تلکی کی دا، ہاں مطلب دا خبر دا چی راش داغی خبر دا قرآن پا مزامینو باندی اتلا، چی دا قرآن دا مضمون سر دا خبر سنگ دا، ٹک داو که برا غلط دا، کٹی کی والاو که غلط اپری دا، او زما خبر مگورا. وما یدریکا، او سشی پوہ کو تالرا، لعل سات قریب، اسے نا واروی جد تلخ تول پکی را بنا. وما یدریکا، او سشی پوہ کو تالرا، لعل سات قریب، شاید چک دکھ زینی سڑے وقتن سوچ کئی، وقتن سوچو کی گنا، وقتن سوچ بنا که خبر جزا کوم دا غیق ڈیپ تا ورزال تا سوچ کوا جزا مطلب سڑے. وما یدریکا، او سشی پوہ کو تالرا، لعل سات قریب، شاید چی قیامت قریب نیز دیرے، تا تا چوویل چی قیامت نیز دیرے. یستاجلو، یعنی الیہ یردو علم الساعة، خاص دے اللہ تا واپس کی گی علم دا قیامت. پیغمبر تا تا پتا نشتا دا قیامت، چی قیامت بکری، چا تا پتا نا، اللہ تا پتا دا. استاجلو بی اللہ دینا، تلوار بکئی پا دی قیامت باندی آنکسان، لا یومینون بیا، چی ایمان بن روڑی پا دی باندی، کم چی بیمان دے اگسر با دی قیامت دیر غمی، کلا بیو اللہ کسا تیاری دے کڑے دیو کنا. وال او دا مومن بسالی، والذین آمنو، او آگسان چی ایمان روڑے، مشفقون منا، یریدون کی بیر دی قیامتنا. مومن با یریگی، با ایمان بسوی، تلوار بگی، کلا بی کم دے او مومن اغسرے ار قیامت نیریگی. ویعلمونا، او پویگی دوی، انا الحق، چیقیرن دا قیامت دے پر اختیار، انکار تے نکی خسلے یریگی، چې الله له بس جواب ورکو زګه ځان وته کمزورې ښکاری. الا خبردار ان الذين يقننا كسان يمارون في الساعات چې شک دی په قیامت کې لفي ضلال بعيد خامخا په خلاف لري ګری د حق نه کوم چې شک کوي په قیامت کې ناغوی سری لفي ضلال بعيد. اللہ لطیف بعبادی اللہ باریک بین دے بخول بندگانو باندے یعنی خبردار دے بخول بندگانو. یرزق من یشاء رزق ورکی چا دے جے خواہشی اور رزق سنگا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر مخکتا سورستا چالے فراخی او چالے تنگئی. وهو القوي العزيز او دال القوي طاقت والا العزيز غالب ذات الله طاقت والا او غالب ذات زنور ان شاء الله بیا وایو.